1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Verbijstering, woede, verdriet in Kharkov vandaag. En gisteren in het plaatsje Roza, waar Russische raketten neerkwamen op groepen Oekraïense burgers. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is in Kharkov, vlakbij de plek van de aanslag van vandaag. Zometeen in 1 vandaag naar het NOS Journaal. Jan van de Putten. Er komt een nieuwe, ruimere compensatieregeling voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Bewoners met aardbevingsschade tot 60.000 euro hoeven niet meer zelf te bewijzen dat die schade is veroorzaakt door bevingen. Volgens demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw zijn de nieuwe regels makkelijker en menselijker. Bij schades tot aan 60.000 euro wordt dat gewoon verholpen. Je krijgt of een aannemer toegewezen door IMG of je mag zelf een aannemer huren en je scheuren worden weggehaald. Geen gedoe meer. Dat hoop ik, ja. Ook het gebied dat onder de regeling valt wordt uitgebreid. Maar er is ook kritiek op die nieuwe compensatieregeling. Belangengroep Groninger Bodembeweging vreest dat er nu zoveel aanvragen komen dat de schadeafhandeling juist wordt vertraagd. Vooral de zwaarst gedupeerden zouden daardoor in problemen komen. De twee voetballers van Legia Warschau die gisteren werden aangehouden in Alkmaar worden verdacht van het mishandelen van AZ-personeel. Het Openbaar Ministerie, AZ, de gemeente Alkmaar en de politie zeggen dat in een gezamenlijke verklaring. Daar wordt gesproken over AZ-personeel dat medische zorg nodig had. Rond de Conference League-wedstrijd waren rellen en kwam de politie in actie. De Poolse regering vraagt zich openlijk af of Nederland zich wel aan de regels heeft gehouden en eist onderzoek. Minister Jesselgus van Justitie legt de kritiek van Polen naast zich neer. De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gevraagd. Ze vinden dat het Marengo-proces met deze rechters niet verder kan. Taghi's verdediging wilde een oud commando laten komen als getuige, maar de rechtbank wijst dat af. Het demissionaire kabinet is het eens met de keiharde conclusies uit het Afghanistan-rapport dat vanochtend werd gepresenteerd. De evacuatie uit Kabul 2 jaar geleden was slecht voorbereid en kwam laat op gang. Ministers Kaag en Bijleveld werkten slecht samen en premier Rutte had meer kunnen doen. Wielrenner Primoz Roglic zet zijn loopbaan voort bij Bora Hansgrohe. De Sloveen reed de afgelopen 7 jaar voor Jumbo-Visma. Roglic won onder meer de Giro, de Tirreno Adriatico en 3 keer de Vuelta. Volgend jaar wil hij een poging doen om de Tour de France te winnen. De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij 3 steekincidenten in Utrecht. 3 jonge vrouwen werden binnen een week slachtoffer in dezelfde straat. De politie kwam de verdachte op het spoor naar aanleiding van een tip. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man betrokken was bij alle 3 de incidenten. Vrouwen in de buurt in Utrecht waren de afgelopen week bang om 's avonds naar buiten te gaan. Vannacht is in Rosmalen en Den Bosch een spoor van vernieling aangericht. 5 tankstations werden vernield, scooters en betaalautomaten werden beschadigd. Bij een tandartspraktijk in de buurt werd ingebroken en werd van alles gesloopt. In behandelkamers, tv-spiegels en allerlei medische apparatuur. En er zijn ook bij minstens 13 auto's ruiten ingeslagen, zag verslaggever Sander van Hoorn. Ook hier om de hoek heb ik al 3, 4 auto's zien staan waar de autoruit helemaal door is of alleen een grote put erin. Man heeft het hier aangericht, zeggen de buurtbewoners. Een tengere man met een hoodie op. En hier kwamen de meldingen pas aan het einde van de nacht. Een stukje verderop in Rosmalen. Ja, daar begon het allemaal en dat was om 11:30. Dus die man die is 6 uur lang, mensen zeggen hier op een fietsje, bezig geweest een spoor van vernieling aan te richten. De politie heeft vanochtend de man uit Den Bosch aangehouden voor de vernielingen. Over zijn motief is nog niets bekend. En het weer vrij zonnig, alleen in het noorden bewolkt en wat regen. Het is 1 graad of 19. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden een bui. En morgen wordt het 18 tot 23 graden. Ja, dankjewel. Helene de Geest houdt bij de ANWB het verkeer in de gaten. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is heel erg druk. 500 kilometer file staat er. Het is vooral erg druk rond Rotterdam en ook op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Er zijn ook veel bijzonderheden, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging ruim 20 minuten. Ook een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Emmeloord bij Urk. Dat kost je vanaf Lelystad-Noord ook 25 minuten. Op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandijk en de afrit Avenhoorn is de vertraging 3 kwartier. Er was wat schade aan een lichtmast, maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. En op de A15 Europoort Rotterdam tussen de afrit Brielen en Rotterdam Heijplaat 1,5 uur vertraging door een ongeluk, maar ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga, om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga, onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Ken jij Dutch Food Week? Op 6 oktober starten we de Nationale Week van ons eten met een heerlijke markt in het centrum van Arnhem. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat daar en in de rest van het land te doen is. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. 6 oktober, de openingsmarkt in het centrum van Arnhem. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Vanavond. Indonesië roept. In 1947 komt Nederland in Indië met een politionele actie. Een ander woord voor oorlog. De brigade van mijn opa krijgt de opdracht Midden-Java te veroveren. En de vraag laat me niet los. Hoe dicht zit opa op Nederlandse oorlogsmisdaden? Vanavond 21:15, NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. Een week na de schietpartij in Rotterdam helpt slachtofferhulp mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt. Want hoe ga je om met mensen die daar een trauma aan hebben overgehouden? Lieke, feit of fictie, Telegraaf-columnist Ronald Plasterk. Ja, over hoeveel tijd het kost om een kerncentrale te bouwen. Zijn oud-collega Frans Timmermans zei dat minstens 22 jaar duurt. Maar volgens Plasterk kan het een stuk sneller. Nou, dan checken we ze gewoon allebei. Nu eerst totale ontreddering in Kharkiv. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Vandaag is de regio Kharkiv in Oekraïne opnieuw getroffen. De tweede dag op rij door een zware raketaanval met veel burgerslachtoffers. Lieke, wat kun je ons daarover vertellen? Ja, het lijkt te gaan om gerichte raketaanvallen met als doel zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Gisteren viel bij een aanval op een supermarkt en een café in Roza al 53 doden. En vanochtend was er dus een aanval op Kharkiv zelf. En daar in Kharkiv, in een hotel, was ook oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Ja, ik blijf toch nog even binnen. Sommige mensen gaan naar buiten. Maar ja, als er een tweede raket komt, je bent hier in het gebouw veiliger dan buiten. Er zijn zo'n 4 verdiepingen. En het is doodstil. Oh gosh, there it landed. Het is wel een plek waar je soms militaire voertuigen geparkeerd ziet. En je voelt hier eigenlijk altijd relatief veilig in dit hotel, omdat je omringd bent door hogere gebouwen. Maar die plek daar is weer net wat opener. We zijn nog steeds een beetje bang dat er een volgende raket komt, wat vaker gebeurt. Ja, Hans-Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wij horen hier in dit fragment de ontsteltenis in jouw stem. Kun je eens aangeven hoe groot de schok was? Ik was net wakker. Het was iets van 7:15. Ik had de wekker op 7:30 staan. Ik was te vroeg wakker. Ik dacht nog even van, ga ik opstaan of niet? Ga ik verder slapen? Ik dacht, nou, ik ga naar de douche. Ik ga gewoon aan de dag beginnen. En op dat moment hoorde ik een soort zoevend geluid, maar echt een milliseconde, van meteen de klap. Dus, en de klap was echt enorm. Want dit is waarschijnlijk dus een Iskander-raket. Dat zijn echt zware raketten. Je zag ook die inslagplek, dat was een soort, daar kon je een buitenzwembad van maken. Echt een groot gat. En ja, in mijn hotelkamer viel de grote spiegel van de muur op een lamp. Glas spatte overal naartoe, net langs mij. En ik ben de gang opgerend. En dan kom je andere gasten tegen die in een soort stofwolk naar veiligheid zoeken. Maar we proberen naar de kelder te komen. Maar die was bedekt, die ingang, door deuren die eruit gevlogen waren. Dus zijn even gewoon binnengebleven. Uiteindelijk ben ik via een raam naar buiten gegaan om te kijken. Ja, wat is er nou gebeurd? Want ook onze hele ingang was verwoest. Mm-hmm. En wat zag je toen? We hoorden je zeggen, oh gosh. Dat was het moment, denk ik, dat je aanschouwde wat er had plaatsgevonden. Het is natuurlijk niet de eerste schade die ik zie in een oorlog. Maar ik zag wel meteen dat dit echt heel veel schade was. De hele grote flatgebouw dat naast me staat had eigenlijk gewoon alle ramen eruit. Een ander gebouw wat zwaar gehavend was. Overal puin. En je ziet ook nu later, kon ik later natuurlijk wel de buurt in gaan, dat het echt honderden meters verder ook de ramen verdwenen waren. Opmerkelijk op deze plek niet echt veel ernstige gewonden, waar mensen natuurlijk door glas geraakt en zo. Maar er is inderdaad een tweede raket gekomen. Daar hoorde je mijn zorgen over in dat fragment. Hè. En ik dacht, dat was mijn grootste angst. Want na die eerste klap hoorde ik wel, ja, ik ben niet heel erg geraakt. Maar wel het hotel waar alle ramen ook uit waren gevlogen en deurposten en al, et cetera. Maar ik dacht alleen, ja, als de volgende raak is op dit gebouw, dan dat is niet wat je wil. Mm-hmm. Wat jij dan ervaart, ja, van hoe dichtbij, dat is natuurlijk waar alle andere inwoners in Kharkiv ook mee te maken hebben. Dit is het gevoel. Ja, dit is de dagelijkse realiteit. Ja. Hoewel de afgelopen maanden was de dagelijkse realiteit in het centrum van Kharkiv redelijk. Er waren niet zoveel meer dingen meer neergekomen. Wel aan de noordkant van de stad. Kharkiv ligt op, ja, aan de noordkant gerekend, zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland. En dus het is voor al die mensen, ja, die zijn er op zich aan gewennen. Dat zag je ook aan het hotelpersoneel. Gingen eigenlijk vrijwel meteen schoonmaken, proberen dat puin weg te krijgen. Er kwamen meteen hulpdiensten aan. En men is er mee gaan leven met deze gevaren. Ja, dat zeg je wel. Ik zag beelden van collega-verslaggevers van jou, Hans-Jaap. En dan zie je mensen daar in de buurt die ook aan het zoeken zijn naar hun familie, die iemand kwijtgeraakt zijn. Hè? Ook, ik zag de vader ook van een klein jongetje dat overleden is. Als je dan hun ogen ziet en ook bij de mensen daar in Rosa daaromheen, de totale ontreddering. Ja, kijk, hier, nee, zeker, dat zie je in de ogen. En ik was eigenlijk net teruggekomen van Rosa, gisteravond. Ja. Dus ik was aan het eind van de middag gearriveerd. En ik heb tussen al die lichamen gestaan. Een deel lag in plastic zakken, maar een deel lag er open en bloot. En die waren ook zwaar gehavend. Die konden moeilijk geïdentificeerd worden. Maar daar waren ze dus mee bezig. Maar er komen natuurlijk ook mensen uit het dorpje 300 inwoners. Een man die zijn vrouw vond in een witte zak inmiddels. En totaal ontredderd. En als je denkt in een dorp van 300 mensen wonen, ja, als er dan 50 ongeveer ineens dood zijn, dat is bizar natuurlijk. Mm-hmm. Nou zijn dit burgerdoelen. Toch had je het er ook over dat op de plek van vanmorgen ook militaire voertuigen gezien zijn? Ja, maar het is wel zo natuurlijk dat in Kharkiv zie je op heel veel plekken militaire voertuigen. Er zijn heel veel kleine soort bases waar een aantal voertuigen staan. En ja, dit is eigenlijk precies tussen het hotel en die plek gevallen. 40 meter van de ingang van het hotel, maar ook eigenlijk 40 meter van een andere plek waar ik dus wel eens militaire voertuigen zie rijden naar de achterkant van een gebouw. Mm. Dat is nu allemaal verdwenen trouwens. Alle gasten zijn verdwenen uit het hotel. Samen met de ramen, alles verdwenen, zeg maar. Maar we weten gewoon natuurlijk niet, is dit een gerichte actie geweest? Moest het hotel dat zijn? Of moesten de militairen zijn? Want het hotel heeft vaak internationale journalisten, NGO's. Gisteren vond ik het duidelijker eigenlijk. Tenminste, ik dacht, dat kan bijna geen toeval zijn in een gehucht wat nooit geraakt is. En ineens dan tijdens een bijeenkomst, een begrafenisbijeenkomst, waar ongeveer 60 mensen waren, dan ineens zo'n raket erop. Dus in ieder geval ook wat de omwonenden geloven. Van ja, dit kan geen toeval zijn. We zijn misschien wel verraden door iemand hier die heeft aangewezen van ja, hier zijn veel mensen bij elkaar. Hier wordt een militair begraven, dat was ook nog zo. Maar ja, niemand weet dat natuurlijk exact. Het blijft speculeren. Ja. Peter Weininga, goedemiddag. Goedemiddag. Militair stratege van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zoals u er naar kijkt, hè, de plek waar die herdenking was, Hans-Jaap zegt het, is normaal heel rustig, er gebeurt vrijwel niets. De aanslag van vandaag. Wat is uw idee daarbij? Is Rusland bezig met bewust zich op burgerdoelen te richten nu? Ja, dat is de grote vraag. Ik kan hem ook niet beantwoorden. Je krijgt wel de indruk als je dit soort aanvallen ziet. Je kunt in ieder geval stellen dat Rusland erg roekeloos omgaat met dit soort aanvallen. En dan kom je vanzelf eigenlijk binnen het internationaal strafrecht terecht. Omdat dat zegt dat een aanvaller bij het toepassen van geweld al het mogelijke moet doen om burgerslachtoffers te vermijden. Dus zelfs al is het geen opzet, maar ben je gewoon nalatig in de wijze waarop je je doelen uitkiest, dan bescha je al een oorlogsmisdrijf. Hans-Jaap vertelde net dat er vaak twee raketten dan, dat er een tweede achteraan komt. Dan zou je wel denken, dat lijkt gericht om meer slachtoffers te maken als daar hulpverlening op gang is gekomen. Hoe ziet u dat, meneer Weininga? Ja, dat gebeurde nu niet, hè? Maar, nee, precies. Het zou kunnen, maar het is een vermoeden natuurlijk. En zeker weten doen we het niet. Dat is het lastige bij dit soort zaken. Maar ja, goed, dat maakt het de tragedie en het verdriet en alles maakt dat er niet minder op. Ja, maar zou Rusland... Wat ik wel een, Hans-Jaap? Ja, sorry. Nou, wat ik een hele interessante theorie vond vanmiddag van iemand, die zei, Kiev is nu echt best wel goed beschermd. Er schieten ze ook grote raketten naartoe, maar ja, die worden dan uit de lucht geschoten. Men is hier in Kharkiv bang dat er nu meer op Kharkiv geschoten gaat worden, omdat het toch slechter beschermd is. Minder luchtafweer en sowieso de Russische grens heel dichtbij is. Dan komen de raketten aan en dan is het luchtalarm voor te laat. Vanochtend ook. Ik hoorde die enorme explosie. En pas daarna begon het luchtalarm. Mm-hmm. Ja. Dus dit is een makkelijker doelwit. Ja. En meneer Weininga, u verwijst naar het internationaal strafrecht, oorlogsrecht, dat soort zaken. Is er überhaupt gebleken dat Rusland zich daar iets aan gelegen laat? Veel te weinig. Mm-hmm. Dat kun je wel met zekerheid stellen. Er zijn door slordigheid en deels ook, denk ik, door opzet talloze oorlogsmisdrijven begaan in Oekraïne sinds het begin van deze oorlog. Dat kun je wel met zekerheid stellen. En of Kharkiv meer te verduren krijgt, dat zou goed kunnen inderdaad. Want Kharkiv is minder goed beschermd en ligt dichter inderdaad bij Rusland. Dus zo'n Iskander-raket, ja, die komt uiteindelijk met een snelheid van ongeveer 5.000-6.000 kilometer per uur naar beneden. Weet je, daar is geen alarmsysteem tegen opgewassen, zeg maar. Die waarschuwingstijd die is bijna niet nieuw. Ja. Zeker over zo'n korte afstand. Dus dit is verschrikkelijk. En ik denk inderdaad, zoals Zelensky van de week ook nogal weer heeft herhaald, het blijft enorm belangrijk om luchtverdedigingsmiddelen aan Oekraïne te leveren. Mm-hmm. Ja, veel slachtoffers, Lieke, het is een aanval, twee aanvallen in een lange lijst. Als we kijken naar doelwitten van Rusland waar veel burgerdoden zijn gevallen. Ja, al op 3 maart 2022, een week na de invasie, worden een appartementencomplex en twee scholen in het plaatsje Tsjerniv zwaar gebombardeerd. Daarbij komen 47 mensen om het leven en er was geen enkel militair doelwit daar in de buurt. Twee weken later wordt in diezelfde plaats een groep mensen die in de rij staat voor een brood dat werd uitgedeeld, getroffen door artilleriebeschietingen. Daar kwamen 14 burgers bij om het leven. En we herinneren ons allemaal nog heel goed die aanslag op het theater in Mariupol, waarvan het dodenaantal nog steeds niet vaststaat. Schattingen lopen uiteen van 30 tot 600 doden. Dat theater werd gebruikt als schuilkelder en werd bewust gebombardeerd door de Russen. Dan is er ook nog het station van Kramatorsk, waar op 8 april 2022 meer dan 1000 mensen stonden te wachten om met de trein het land te ontvluchten. Daar kwamen 60 mensen om het leven door een raketaanval. Ja, is nog veel langer en wordt vermoedelijk helaas ook nog langer. En naar aanleiding van de laatste twee aanslagen, meneer Weininga, u zegt dit onderstreept het verzoek om meer luchtsteun voor Oekraïne. Dan vraag je toch af, wat is dan het belang van Rusland om dit te doen? Ja, dat vraag je ook af. Rusland heeft er belang bij dat deze oorlog lang voortduurt. Rusland heeft er belang bij dat de bevolking in Oekraïne het verzet opgeeft. Maar eigenlijk is het resultaat van dit soort bombardementen dat de Oekraïnse bevolking alleen maar vastberadener wordt om die strijd voor te zetten. En misschien het Westen, als ik dat zo mag samenvatten, ook nog meer overtuigd wordt van de noodzaak van hulp aan Oekraïne. Op een moment dat je ook ziet dat in delen van Europa, ik noem Polen, Slowakije recent erbij gekomen, Hongarije, er minder animo is voor steun aan Oekraïne. Ja, dat klopt. Er zitten barstjes in het draagvlak voor de onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne, zeg maar. En dan zou je denken van, dan houden de Russen zich een beetje geteist. Maar ja, dat doen ze niet. En het is de vraag of dit effect heeft natuurlijk op het draagvlak in Europa. Of die barstjes weer geheeld gaan worden. Maar het is wel een van de grote drama's van deze oorlog, dat de wijze waarop de Russen de oorlog voeren, ja, men achterloos omspringt met het leven van onschuldige mensen. Ja. En Hans-Jaap, voor zover je dat nu kunt overzien, wat je hoort van mensen daar, wat doet dit de burgers in Kharkiv, maar verder in Oekraïne, met het vooruitzicht dat die oorlog ook nog heel lang gaat duren mogelijk? Nou, ik heb eigenlijk juist ook wel, er is heel veel vastberadenheid, zeker als militairen spreekt ook wel, maar ik heb ook gesprekken gehad juist deze week met burgers, ook met mannen van, hey, je loopt hier op de straat, maar waarom ben je niet in het leger? Dan voel ik ook wel barsten komen in de steun onder de Oekraïnse bevolking, die oorlogsmoe zijn geworden en ze ook dus niet altijd willen melden bij het leger om te vechten, ook omdat ze dan soms zeggen van ja, waarom gaan de hoge heren van de politiek in Kiev niet zelf, sturen ze hun zonen niet hier naar de frontlinie? Dan zijn er allerlei corruptiegevoelens, zeg maar, hè, van dat zij vinden dat er een onrecht aangedaan wordt, dat last van de oorlog op verkeerde plekken ligt eigenlijk. Dus er zijn ook intern wel scheurtjes, vind ik. Meer dan op mijn vorige reis, 3 maanden geleden. Hans-Jaap Melissen. Het verslag van Hans-Jaap is vanavond te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Dankjewel voor nu, Hans-Jaap. En dank ook Peter Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Zometeen onze verslaggever, die is op Texel. Hij is daar op bezoek bij een strandjutter. En die vindt de laatste tijd veel aangespoelde spullen van vluchtelingen daar. En dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. Voor het verkeer naar Helene. Ja, het is druk op de weg. Er staat 540 kilometer file. Het meeste daarvan staat in het zuidwesten van het land. Daar veroorzaakt een ongeluk ook de meeste vertraging nu. Op de A4 is dat, van Antwerpen naar Rotterdam, bij Bergen op Zoom-Zuid. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf de Belgische grens is de vertraging nu 3 kwartier. 1 vandaag. Lieke, je gaat het hebben over een bijzonder museum. Ja, want UNESCO wil in 2025 een virtueel museum gaan openen met gestolen kunst. Het project wil de bewustzijn rondom kunstroof vergroten. En dat is hard nodig, zegt hoogleraar internationale relaties Mirjam van Rijssen. Want veel mensen weten vaak niet dat kunst gestolen is. En voor de mensen van wie die kunstobjecten zijn gestolen, is het heel erg, vaak wel echt heel erg belangrijk. Want het vertelt heel veel over hun eigen geschiedenis. Ja, en het is wel een goede manier om ook te zien, ja, of die objecten terug te vinden zijn. UNESCO gaat voor het project samenwerken met Interpol. Ze hebben namelijk een database waarin meer dan 52.000 gestolen kunstvoorwerpen en andere bijzondere voorwerpen staan. Een van die geroofde voorwerpen is een heel bijzonder schilderij. Dat is het Quer Ata Reesu schilderij. Daar staat een Christusfiguur op met de handen omhoog. Een prachtig schilderij. Het heeft ook een enorme lange omweg gemaakt. Maar uiteindelijk kwam dat in de handen van de Ethiopische keizer Tewedros. Dat schilderij wordt vermist. Nou, in 1868 gaat die Tewedros, die keizer van Ethiopië, de strijd aan met de Britten. En dat verliest hij. En is nogal cru, want dat schilderij, daar hing een heel bijgeloof omheen. Dat schilderij zou hem namelijk daarvoor beschermen. En dat schilderij hing boven zijn bed. En hij verloor dus die oorlog tegen die Britten. En die Britten die stuurden vervolgens een, ja, tussen aanhalingstekentjes, archeoloog, Richard Holmes. Die vervolgens 15 olifanten en 200 ezels nodig had om al die gestolen kunstwerken mee te nemen. Die waren bedoeld voor het Britse museum en daar is merendeel ook terechtgekomen. Maar deze, dat schilderij van die Christusfiguur, ja, die heeft hij toch wel zelf gehouden. En die is in een collectie, een privécollectie, lijkt het, in Portugal terechtgekomen. Ja, waar die helemaal is, weten we niet zeker. Iets recenter verdwenen er ook hele bijzondere stukken, namelijk de Peking Man. Dat zijn 200 mensen. Fossielen. En de schatting is dat die fossielen ergens tussen de 780.000 jaar en 230.000 jaar oud zijn. Die fossielen zijn ingepakt in China tijdens de Tweede Wereldoorlog om die mee te geven aan mariniers van de Verenigde Staten. En die zijn vervolgens helemaal verdwenen. Daar is echt geen idee van waar die zijn. Ja, en dat zijn enorme belangrijke voorwerpen. Hebben natuurlijk ook een enorme wetenschappelijke waarde. Ja, of die Peking Man en dat schilderij tentoongesteld gaan worden is nog even afwachten, want pas kort voor de opening maakt UNESCO de eerste collectie bekend. Strandjutten, dat kan een mooie bezigheid zijn, maar soms is het ronduit confronterend, gruwelijk ook, wat je op het strand kunt vinden. En dat laatste, dat maakt strandjutter Maarten Brugge de laatste jaren meer en meer mee. Onze verslaggever Joris Kreugel is met hem op het strand van Texel. Het waait stevig, het zonnetje schijnt. Het is rustig op het strand. Strandjutter Maarten Brugge staat naast me met zijn fiets. Een oude herenfiets met fietstas achterop. Maarten, wat is de buit vandaag? Dus geen skippiebal, hè, in je hand? Nee, dit is een blaas van een visserman. Een grote blaas? Een blaas, ja, noemen ze dat. Een grote roze boei die hangt aan een visnet. Dat is vandaag het enige wat je gevonden hebt? Ja. Je bent al even bezig sinds vanmorgen vroeg. Nou ja, vanochtend lag er ook een minder leuke vondst op het strand. Er lagen wat menselijke resten op het strand. Ik ben er al mijn hele leven bang voor geweest om te vinden. En vandaag was het zover. Dus dat was de eerste keer in mijn jutterscarrière dat er menselijke resten op het strand aanspoelden. Het was een broek waar nog een deel bot uitstak. Dus het was niet een compleet mens meer. Het zijn niet de vondsten waarvoor je zeg maar om 6 uur de wekker zet. Beter het hierbij houden. Doe mij maar een mooie roze blaas. Daar word ik veel gelukkiger van. Ja, ja, ja. Is dan duidelijk waar het vandaan komt? Ja, er gebeuren natuurlijk veel ongelukken op zee. Ik heb de politie gebeld. Hopelijk kunnen ze achterhalen wie dit geweest is. Maar ja, het kan een vluchteling zijn. Het kan een zeeman zijn. Hij had in ieder geval een lange broek aan en geen zwembroek. Jaren geleden is hier al een keer een lichaam aangespoeld in een wetsuit. En uiteindelijk is er ook een lichaam aangespoeld in een wetsuit in Noorwegen. En dat bleek inderdaad uiteindelijk vluchtelingen geweest te zijn die dachten dat ze het kanaal konden overzwemmen. Nou, die heb ik gelukkig niet zelf gevonden. Kijk, er gebeurde natuurlijk afgelopen paar maanden terug zijn er ook 5 mensen verdronken daar in het kanaal. Dus ja, je houdt er toch rekening mee dat ze ooit een keertje weer aanspoelen. En dan is hier de plek waar dat vaak gebeurt dan? Ja, de wind en stroming, als de, dan komen ze hier langs drijven. Je ziet al meer eigenlijk, hè, als het gaat om vluchtelingen en strandjutten. Ja, ja, je komt natuurlijk van alles tegen. Nou, er liggen opvallend veel sportschoenen op het strand. Dus iedereen trekt aan boord van het bootje waarschijnlijk zijn natte schoenen uit. Dus die spoelen uiteindelijk ook aan. Ik denk, nou, daar ligt weer een gympie op het strand. Daar ligt nog een rugtasje. Dus hoop je elke keer wel weer spullen die te herleiden zijn aan de vluchtelingenstroom daar. Dus het is, ja, voor de strandjutters ook weer een nieuwe term, het vluchtelingentasje. Maar ja, hij staat nog niet in de dikke vandalen. Maar ik denk dat het bij de strandjutters hebben wij het over, oh ja, weer een vluchtelingentasje. Ik heb er thuis een paar liggen. Dus nu zometeen gaan ze naar Flora toe, naar het grote juttersmuseum hier. Daar komt een hele expositie, nou ja, naar de hand van dit verhaal. Zullen we even naar jouw strandjuttershut gaan? Lopen we even naar de jutschuur, is goed. Ja. Nou, we komen aan bij jou thuis. Een houten schuur. Nou, daar hangen echt... Er hangen een paar boeien. Een paar boeien. Ja. Ja, natuurlijk, denk, ik heb ze nog niet geteld. Verslavend? Ja, ik kan er niks aan doen. Het zit in mijn bloed. Mijn opa was een jutter, mijn vader was een jutter. Dus de dagen zoals deze, dat de wind gunstig is, dan moet ik gewoon even naar het strand. Westelijk windje. Ja. Ja, nu komen we in jouw strand. Juttershut. Ja, dat is precies wat ik me er eigenlijk ook van voorstel. Een heerlijke potkachel, rieten stoelen en je komt ogen tekort. Zwemvesten, ballen, lampen. Hangt een langlaufski, we hebben een waterski. Dus ja, voor elke tak van sport hebben we wat. Reddingsvestjes, nou ja, kijk, vroeger vond je wel eens een reddingsvestje en dan was je er helemaal trots op. Tegenwoordig liggen ze op een hoop, want dat zijn gewoon de, die uit de vluchtelingenbootjes komen. Dit zijn de tasjes van gisteren. Dus nou ja, een beetje zeewier aan. Zitten er dan ook spullen in? Nou, deze waren zo goed als leeg. Er zat Italiaanse tandenborsteling. Dat was wel het meest bijzondere wat hier uitkwam. Hoe weet je nou dat het dan van vluchtelingen... Ik kan me niet voorstellen dat een Italiaan hier met zijn militaire tandenborstel op het strand... zijn doosje paracetamol en zijn nagelknippertje... Hoe komt dat hier helemaal terecht op Texel? Ja, het is natuurlijk maar hemelsbreed 300 kilometer hier vandaan waar dit gebeurt. Ik heb hier voorwerpen liggen die komen vanuit Amerika. Heb je ook tassen waar het wel spullen in zitten van vluchtelingen? Het is, stekkerdoosjes... loopjes en uiteindelijk 2 telefoons uit. Mobiele telefoon, ja. Die werken natuurlijk niet meer. Ik denk het niet. Ja, ik heb ook tasjes gehad waar zeg maar alle kleding in zat, slaapzakkie. Dus dat is allemaal persoonlijke spullen. Maar ja, ze hebben een eerste basisbehoefte bij zich, maar papieren zitten er eigenlijk niet tussen. Ik weet alleen van een, bij Egmond zijn tasjes aangespoeld met echo's erin van een dame. Dus een zwangere dame op weg. Dus als de wind deze dagen zeg maar gunstig is, dan hou je hier wel rekening mee. Ja, we hebben hier, nou ja, dit is ook natuurlijk de autobanden. Bij gebrek aan reddingsvesten gebruik je binnenbanden. Ja. Dan ga je in de binnenband, doe je een binnenband om je bast in plaats van een reddingsvest. Maar ik kan me voorstellen dat je hier als strandjutter eigenlijk niet op zit te wachten om dit soort spullen te vinden. Dat is heel confronterend natuurlijk. Het is natuurlijk hartstikke sneu. Er zitten daar, weet ik hoeveel mensen in een vluchtelingenkamp. En er gaan per dag, wat ik begreep, 10 tot 15 bootjes steken het kanaal over. En dat zijn natuurlijk gewoon bootjes waar 30, 40 man in zitten. En die gaan daar naar Engeland toe. In de hoop dat het daar beter is. Het is confronterend. Kijk, het is... het liefste heb je natuurlijk inderdaad gewoon andere leuke voorwerpen. Dus het is, maar ja, het gebeurt ook. Dus het is, ik zeg, alles wat gebeurt op zee kom je tegen op het strand. Dus ja, het is goed dat we dit vinden en dat het wel nog een verhaal krijgt. Ja, bij strandjutter Maarten Brugge op Texel. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks, hoe ga je verder als je zoiets vreselijks hebt meegemaakt als de schietpartij vorige week in Rotterdam? Een week nadat het gebeurde houdt slachtofferhulp tientallen getuigen nauwlettend in de gaten. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De nieuwe regeling voor aardbevingsschade in Groningen en Noord-Drenthe is milder, menselijker en makkelijker. Demissionair staatssecretaris Veilbrief zegt dat hij af wil van eindeloze discussies over welke scheur veroorzaakt is door gaswinning en welke niet. Alkmaar, het OM, de politie en AZ hebben ernstige kritiek op Legia Warschau. De Poolse club zou zich niet aan afspraken hebben gehouden. Supporters en spelers hebben zich gisteravond rond de wedstrijd tegen AZ flink misdragen, staat in een gezamenlijke verklaring. De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gevraagd. Ze willen een oud-commando oproepen als getuige, maar van de rechtbank mag dat niet. En de vroegere Spaanse koning Juan Carlos hoeft zijn Deense ex-minares geen schadevergoeding te betalen. De vrouw eiste voor een Britse rechtbank bijna 150 miljoen euro, omdat hij haar jarenlang zou hebben lastiggevallen toen het uit was. Maar ze heeft de zaak verloren. Oké, dankjewel Jan. Peter Kuipers-Munneke, het weer. We hebben echt wel een vrij groot verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. Dat was gisteren ook al zo en eergisteren ook. En dat blijft ook een tijdje zo. En dat komt omdat ons land echt precies op het grensvlak ligt tussen de wat koelere en bewolktere lucht in het noorden van Europa en de behoorlijk warme en zonnige lucht in het midden en het zuiden van Europa. Ja, en doordat we precies op dat grensvlak liggen, heb je ja, deze dagen op Schiermonnikoog, laten we zeggen, echt een totaal ander beeld van deze herfst dan bijvoorbeeld in Heerlen of in Maastricht. Dat gezegd hebben we op dit moment in het noorden een paar buitjes en wat bewolking. Vooral in de zuidelijke provincies onder de rivieren hebben we veel zon. En vannacht hebben we ook dat onderscheid met veel bewolking in het noorden. Bovendien ook een stevige westenwind aan de noordkust. En de opklaringen in het zuiden van het land. Minimumtemperaturen in het zuiden 11 graden, in het noorden zo'n 16 graden. En morgen dan blijft dus dat onderscheid in stand. In het zuiden is de meeste zon, kan het 22 graden worden. In het noorden 18 of 19, met vooral op de Wadden en ook in het noorden van Friesland en Groningen kans op wat regen, vooral in de ochtenduren. Nou, zondag is echt een vrij merkwaardige dag, want dan worden die tegenstellingen nog eens extra versterkt. In het Maastricht kan het op zondag wel 23 graden worden. En op de Wadden en in Groningen blijft het bij een graad of 14. Dus dat zijn echt hele grote verschillen. Daarna wordt het overal in het land weer warm. Maandag en dinsdag, woensdag wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Dat zijn echt hele hoge temperaturen voor half oktober. Vanaf woensdag neemt wel de bewolking toe, de regen en kansen nemen ook toe. En dan gaat daarna de temperatuur echt omlaag. Oké. Ja, en Helene, hoe druk is het nu? Ja, heel druk. 550 kilometer en er zijn ook heel veel bijzonderheden. Het was al druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden en daar is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij de afrit Kerkdriel. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Culemborg is de vertraging ruim een uur. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid een drie kwartier vertraging ongeveer door een ongeluk. Op de A6 Lelystad-Emmeloord sta je een half uur in de file bij Urk door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. In het noorden staat een auto met pech op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij de afrit Friese Palen, kost je ook een half uur. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein is de vertraging een half uur door een aanrijding met een vrachtwagen. Daar is maar één rijstrook open. En er gebeurde ook nog een ongeluk op de A76 Belgische grens Heerlen bij Spouwbeek. Daar is ook een rijstrook dicht en daar is de vertraging ook een half uur. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Al 4 jaar wachten nabestaanden van asbestslachtoffers op vervolging van de directie van Eternit, de asbestgolfplatenfabriek uit Goor in Overijssel. In 2019 deden ze aangifte. Ze willen dat Eternit wordt vervolgd voor doodslag of dood door schuld. Het OM onderzoekt de zaak, kondigde kort geleden aan op zoek te zijn naar meer slachtoffers, Lieke. In die fabriek in Goor maakten ze golfplaten van asbest. Dat deden ze tot 1994, want toen werd asbest verboden. Decennia lang werkte het personeel van Eternit tussen de stofwolken, vol met asbestvezels, zonder goede bescherming. Dat was volgens de fabriek niet nodig. Ja, en veel werknemers die kregen asbestkanker. Ja, mesotheliom, dat is een tumor die je alleen kan krijgen als je asbestvezels inademt. En als die vezels in je longen blijven hangen en daar gaan ontsteken, dan kan er asbestkanker ontstaan. Maar het kan zomaar 50 jaar duren voordat je daar echt klachten van krijgt. Ja, en dan ziek wordt. En een van de mensen die in 2019 aangifte deed is Irma de Vries. Goedemiddag, mevrouw de Vries. Goedemiddag. Niet lang daarna overleed uw man, René, aan mesotheliom, aan asbestkanker, terwijl hij helemaal niet bij Eteniet gewerkt had, hè? Nee, dat klopt. Zijn vader werkte bij de Eteniet. En die kwam met de stoffige overhand thuis. En daardoor heeft mijn man dus asbestvezels binnengekregen. Ja. En daardoor is hij ziek geworden en dus kort geleden nog overleden. En hoe is dat gegaan? U hebt van de fabriek schadevergoeding gekregen? Ja, dat klopt. Goed. Dat klopt. Maar nu wilt u toch dat de zaak voor de strafrechter komt? Want waarom vindt u moet de directie van de Eteniet voor de strafrechter verschijnen? Omdat zij geen schuld erkennen. Want zij betalen wel een schadevergoeding, maar onder iedere brief die je van ze krijgt, of e-mail, daar staat op, wij erkennen geen aansprakelijkheid. Ja. En dat kan niet. Ze zijn gewoon schuldig. Ja, want wat betekent dat voor u, om dat elke keer zo te zien? Om die woorden zo op papier te zien staan, met alles wat u hebt meegemaakt? Ja, ik voel dan een enorme boosheid. Het is niet alleen mijn schoonvader die overleden is aan mesothelioom, maar ook mijn man. Mm-hmm. Is twee in een gezin. Ik voel daar een enorme boosheid over. Ja, dat begrijp ik. Twee in een gezin. Hè. Er zijn er nu nog meer. Hè. Uw man had drie broers en een zus. Onze verslaggever heeft met één van hen gesproken, uw zwager Peter. Maakt u zich zorgen? Ja. Over uw eigen gezondheid? Want uw broer en uw vader. Ja. Als je maar iets hebt, hoesje, kuchje, dan goed. Is het toch van niet, misschien, als? Ja, maar de Vries, daar moet u als hele familie mee leven, hè? Ja, dat is zo. Maar ook daar, voor mijn kinderen, zij groeiden hier ook op. Als we de hond uitlieten, liepen we over asbestpaden. Mm-hmm. En dat werd gewoon altijd ontkend. Dan denk je van, wat voor risico lopen we hier? En dat is een er is hier een hele, er is hier een hele woonwijk gesaneerd. De asbeststof vloog je om de oren. Er liepen gewoon mensen langs. Mijn dochter kwam met haar kindje in een maxicosi. Er was geen waarschuwing vooraf, niks. En u vindt, denk ik van, om aan die gevoelens, om aan al die angst en aan die boosheid die ik ook bij u hoor tegemoet te komen, zegt u van ja, er moet gewoon iemand schuldig verklaard worden daarvoor. Ja, precies. Mm-hmm. Ik ga naar Bob Ruurs. Goedemiddag, meneer Ruurs. Goedemiddag. U bent raadsman van de mensen die aangifte deden alweer 4 jaar geleden. Dus ja. Tegen Eteniet, onder andere ook van Irma. Dat zijn er 9. Hoeveel mensen zijn er, denkt u, in totaal overleden naar u weet, die gewerkt hebben bij deze fabriek? Wat Eteniet betreft, denk ik dat er toch minstens 150, 200 zijn. Zo. In die fabriek, alleen al. Mm-hmm. Mensen op de werkvloer, hè, dus de fabrieksarbeiders. Ja. En dan zijn er natuurlijk nog heel veel mensen die ziek zijn of nog ziek kunnen worden. Ja, zeker. Nou, er komen nog regelmatig bij ons, bij het comité asbestslachtoffers, nieuwe meldingen binnen van mensen, recent nog, die ziek zijn geworden omdat ze als kind gewoon wandelden of rondliepen op asbestpaden of asbestwegen. Mm-hmm. Ja, dat is wat Irma ook beschrijft net, hè? Pardon? Dat is wat Irma net ook beschrijft, van je leeft er dagelijks in. Nou kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk de angst in hun lijf omdat ze niet weten en ook nooit zullen weten of ze besmet zijn en of ze ziek zullen worden. En dat is een verschrikkelijk lot wat je treft eigenlijk, heb je levenslang. Mm-hmm. We weten ook eigenlijk uit de statistieken dat er honderden in die omgeving, honderden mensen zijn die met die tikkende tijdbom in hun lijf rondlopen. Want die gaan dood. We hebben in Nederland al een kleine 20.000 mesotheliomslachtoffers gehad. En er komen er nog ongeveer 10.000. Ja. Wat is het nu dat u Eteniet verwijt en wat u geformuleerd wilt zien bij zo'n gang naar de rechter? Want ze betalen wel, dat vertelde mevrouw de Vries ook, ze betalen wel schadevergoeding. Ja, je moet een onderscheid maken tussen civielrecht, dus waar je schadevergoeding voor is. Dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen na 20 jaar procederen. alle zaken hebben moeten afdwingen bij de rechter, want ze kwamen nooit over de brug. Dat is uiteindelijk gelukt. Maar wat erna speelt is natuurlijk, ze hebben mensen de dood ingejaagd. En dat gebeurt nog dagelijks. En daar hebben ze nooit excuus voor aangeboden. Ze hebben het ook nooit erkend. Wij moeten ze bewijzen. Hebben dus mensen de dood ingejaagd omdat ze wisten hoe gevaarlijk dat spul was. En mensen toch lieten doorwerken. Ja, want willens en wetens hebben ze met asbest gewerkt, terwijl ze wisten hoe gevaarlijk het was. Ook voor de mensen in de omgeving. Ook voor de mensen die bij wijze van spreken thuis een asbestplaatje zagen. Van dak of zo. Ook die mensen lopen risico. En die mensen hebben het allemaal te danken aan het feit dat Eternit de winst van het bedrijf belangrijker vond dan de gezondheid, de volksgezondheid van de mensen. Ja. Dood door schuld, dat vindt u daarvoor, hè? Daarvoor moeten ze terecht staan. Nou begreep ik dat in internationale zaken tegen dit bedrijf, hè? Want Eternit is een groot internationaal bedrijf, dat er tot 10, 15 jaar cel geëist is. Verwacht u dat in Nederland ook zou kunnen? Dat zou zomaar kunnen. Nou, het is sterker nog, in Italië speelt bijna hetzelfde verhaal als wij in Nederland hebben. Ze zijn daar wat verder. Een topman van het internetbedrijf in Zwitserland is inmiddels op 3 plaatsen tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld daarvoor. Nou, zijn ze natuurlijk wat gaat hij weer een hoger beroep. Ook niet anders. Maar dat zou ook heel goed in Nederland mogelijk zijn, ja. Ja, maar dat gaat nog een tijd duren, hè? Want ik zei, het is 4 jaar geleden dat de zaak in gang is gezet. Nu is de politie weer aan het zoeken naar meer mensen die daarover kunnen vertellen, over wat ze hebben meegemaakt. Maar wat denkt u, wanneer komt het dan uiteindelijk tot een zaak? Ja, ik kijk het van de buitenkant al tegenaan natuurlijk. Ik krijg wel regelmatig vragen van de politie als er informatie nodig is. En die krijgt die dan ook van mij, omdat ik over veel informatie beschik. Ja, want dat is sinds de jaren 80, hè, hebt u als advocaat. Ja, ik ben er al heel lang mee bezig. Een generatie, denk ik. Maar die informatie die is er. En ik weet dus wel dat OM heel hard eraan trekt. Maar dat ze ook voor zichzelf de lat erg hoog leggen. Dus we zeggen wel, als wij het gaan aanbrengen, dan willen we ook zeker weten dat de rechter ons gelijk stelt. En dan moet je veel overhoop halen en veel bewijzen. En daar zijn ze mee bezig. Ik ben erg blij met deze oproep, hoor. Want er is ongelooflijk veel informatie aanwezig in Goor en in Twente. En die mensen moeten zich melden, zou ik zeggen. Daar anderen een plezier mee. Ja. En zo kan het dan tot een zaak komen. Dat gaat dus nog een tijd duren, Irma de Vries. Ja, en intussen leeft u en uw familie en andere mensen in de buurt nog steeds in angst, hè? Ja, dat blijft. Gelukkig zijn we daar niet dagelijks mee bezig. Ja, maar die blijft. Ja. Natuurlijk, het zit overal. Ja. Ik dank u wel dat u erover wilde vertellen hier in deze uitzending. Vanavond is dit verhaal ook te zien bij ons op tv om 17:15 op NPO 1. Irma de Vries en Bob Ruurs. Goedemiddag. Feit of fictie? Gaat Lieke over de bouw van kerncentrales? Ja, oud-PvdA-minister Ronald Plasterk die schrijft deze week in zijn column in de Telegraaf dat het bouwen van een kerncentrale in minder dan 20 jaar tijd zou kunnen. Hij reageert daarmee op een uitspraak van zijn oud-collega, GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. En Frans Timmermans zei daar dit over in Op1 vorige week. Wanneer krijg je er stroom uit? Niet voor 2045. Oké, dus Timmermans die zegt hier, een werkende energiecentrale die hebben we op zijn vroegst pas over 22 jaar. 2045. En Plasterk die schrijft nu dat het echt geen 20 jaar hoeft te duren. En dan is de vraag, wie heeft er gelijk? Ja, dat zijn we gaan uitzoeken. We belden eerst met emeritus hoogleraar energie Wim Turkenberg. En hij vertelt hoeveel tijd de bouw van een kerncentrale in beslag neemt. Als alles meezit, kan het bouwen in 7 jaar. Los nog van de voorbereidingstijd. Maar we hebben geen ideale wereld. Ja, maar als je het wil en alles zit mee, dan hebben we niet een kerncentrale in 2045, maar in 2030. Nou, de Nuclear Energy Agency, dat is het internationale genootschap voor kernenergie, die heeft inderdaad berekend dat een kerncentrale in 7 jaar gebouwd kan worden. Maar zoals Turkenburg zegt, dan moet alles meezitten. Bijvoorbeeld de vergunningen, die moet je dan al rond hebben, vertelt Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De aanvraag voor alle vergunningen, voor alle procedures, hè, voor het water, voor het milieu, voor de grond, veiligheid en dergelijke. Ja, dat kan wel 7-8 jaar, misschien wel 10 jaar duren als je heel pessimistisch bent. Een element daarin is ook dat belanghebbenden bezwaren kunnen indienen. Dat is ook wel de ervaring met Tennet bijvoorbeeld. Hè, als die een hoogspanningslijn wil aanleggen, dat het ook heel lang duurt. Ja, een ander probleem is volgens Mulder de financiering van kerncentrales. Nu een kerncentrale bouwen in de huidige elektriciteitsmarkt is bedrijfseconomisch niet rendabel. De overheid geeft geen subsidie, zoals wel het geval is bij wind op land en zon. Zonder overheidssteun zal het ook wel moeilijk worden om een kerncentrale te bouwen. Dus dat vraagt ook nog heel wat tijd om die financiering financiering goed rond te krijgen. Ja, Suzanne, we zijn er nog niet. Want ook Wim Turkenburg komt nog met een heleboel lijst obstakels. We hebben heel weinig nucleaire kennis in Nederland. Duitsland is gestopt met kernenergie. En wij haalden heel veel kennis uit Duitsland. We hebben geen ervaring met nieuwbouw van kerncentrales. We hebben geen industrie op het gebied van kernenergie. Je moet uitzoeken welke fabrikant die kerncentrale mag gaan leveren. Je moet dus offertes aanvragen. Dat kost ook behoorlijk veel tijd. Nou, dat is nog een lange weg. Maar toch, Nederland is wel bezig met plannen voor 2 nieuwe kerncentrales in Borselen. Wanneer zouden die dan klaar moeten zijn? Ja, het doel is nu 2035, maar of dat gehaald wordt is een tweede. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft vorig jaar berekend dat de nieuwe kerncentrale op z'n vroegst tussen 2035 en 2040 stroom kunnen gaan geven. En dat verwacht ook Michiel Mulder. Doe je het via de normale procedures, waarbij je voor heel veel aspecten vergunning moet hebben, wat ook terecht is. Ja, dan kan het wel 7-8 jaar duren. Maar dan gevoegd bij de bouwperiode van 7-8 jaar, schat ik in dat je toch wel in ongeveer 15 jaar een kerncentrale moet kunnen hebben die ook stroom kan produceren. Gaan we naar de conclusie. Timmermans die zegt, een nieuwe kerncentrale levert op zijn vroegst pas in 2045. Plasterk zegt, het kan binnen 20 jaar. En wie heeft er nu gelijk? Ja, een kerncentrale die kan in 7 jaar gebouwd worden, maar alleen al aan de vergunningen ben je waarschijnlijk ook al zo'n 7-8 jaar kwijt. Nou, bij elkaar opgeteld kom je dan uit tussen 2035 en 2040. Dat is ook wat de experts inschatten die we spraken. Wel zijn subsidies en meer kennis noodzakelijk. Conclusie, het kan sneller dan 20 jaar. Plasterks uitspraak is een feit en die van Timmermans fictie. Oké. De files, Helene, waar staan ze? Op heel veel plaatsen. De langste staat nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Het was daar al erg druk vanwege vrijdagmiddagdrukte, maar er is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij de afrit Kerkdriel. De linkerrijstrook is daar dicht en het tijdverlies is daar 1,5 uur. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel 1000 vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, het stoeltje. Twee uur, drie gangen laat. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Er is een plekje in jouw kamer voor mijn ondergoed, mijn tandenborst, een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Snelle en Maan blijven slapen. Het is inmiddels een week geleden voor veel mensen, ja, nog alsof het gisteren was. Bij de fatale schietpartij in Rotterdam, daarbij vielen 3 doden, maar er zijn nog tientallen andere slachtoffers. Mensen op wie de gebeurtenis een diepe indruk heeft gemaakt en voor wie het zelfs traumatisch was. De nazorg die draait op volle toeren. Ik praat erover met Maurice van der Kraan van Slachtofferhulp, die dit afgelopen weekend, afgelopen week allemaal ging coördineren. Welkom, meneer van der Kraan. Dank u. Ja, kunnen we eerst eens even terug naar vorige week donderdag? Want u was daar al heel snel ter plaatse. kort na de schietpartij, waarbij de vrouw en de dochter omkwamen. Wat trof u daar aan? Wanneer was u daar? Ja, ik was er in de loop van het begin van de avond, zou ik maar zeggen. Omdat er natuurlijk nog heel veel onduidelijk was. En vanuit slachtofferhulp zijn we eigenlijk gelijk ingeseind om waar nodig zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Door de politie? Ja, door de politie. In principe worden we bij standaard dingen altijd ingezet door de politie. Mm-hmm. Dus ook bij deze gebeurtenis, zelfs toen er nog niet veel duidelijk was, was het wel duidelijk dat onze hulp nodig was. En dan bent u daar. Wat gaat u daar doen? Spreekt u direct mensen aan of kijkt u eerst eens van wat gebeurt daar? Nou, wat er op die dag zelf natuurlijk gebeurde, er was heel veel hectiek. En wat wij dus ook vanuit onze groep hebben gedaan toen we daar waren met meerdere personen en ook andere partijen, is gekeken welke mensen hebben eigenlijk direct onze steun nodig. Want er zijn natuurlijk heel veel heftige reacties. Je zal zien dat er mensen in een groep met elkaar praten. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld uit hun huis werden gezet of die even niet meer wisten waar ze moesten zijn. En daar hebben we ons op gefocust. Die mensen die even uit een groep vielen of even niet meer wisten, wat moet ik nu? Daar gaan we dan het gesprek mee aan. Proberen te kijken, wat is de emotie? Is er iets praktisch nodig? Dus daar lag de focus op gelijk in het begin. Mm-hmm. En hoe reageren mensen als u zegt van, ik ben van slachtofferhulp, kan ik wat voor je doen? Nee, mensen zitten puur in shock. Mm-hmm. Dus er is ook niet één reactie natuurlijk. Ja. Wat je heel erg merkt is eigenlijk die standaard reacties die je ook bij biologie leert, is dat de ene heel erg veel gaat praten. En de andere die zal zich juist afzonderen. Een beetje wat bevriezen of het vluchten. En dat zie je daar dus ook. Dus je ziet ook dat mensen juist in een soort vechtstand raken, hele heftige emoties hebben. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat mensen in een hoekje zelf alleen zitten en eigenlijk niks komt binnen. Het was zelfs zo dat ik ook iemand sprak die gewoon zei, ja, ik zie hier iedereen huilen, ik zie hier allemaal emoties en ik voel niks. Dat klopt toch niet? En daar zit dus onze rol ook, om daar dan te zeggen, ja, dat klopt dus wel. Dat is een hele normale reactie van wat je nu hebt. Mm-hmm. En er is geen standaard reactie. Dus die mensen die hier huilen, is een reactie. En wat jij nu hebt, is ook normaal. Ja, en dat is een ding dat u daar ter plekke al kunt doen. Zeg van, ja, dit is normaal. Jeetje, je hebt nogal wat meegemaakt. En later op de middag werd duidelijk dat diezelfde verdachte nog een slachtoffer had gemaakt in het Erasmus MC. Mm-hmm. Wat daar was gebeurd is natuurlijk ook verschrikkelijk. Een ravage, studenten onder schot gehouden. Die hadden zich verschanst in lokalen of in kasten. Toen bleek ook voor u als organisatie dat dit, dat de omvang nog veel groter werd van de hulpvraag. Mm-hmm. Wat betekende dit voor u? Nee, in eerste instantie, bij bepaalde gebeurtenissen blijft het binnen een regio. En dan ga je met de medewerkers die daar zitten, die gaan zich daarop focussen. En dan kom je in een soort noodstand. En wat er nu gebeurde, omdat het natuurlijk heel groot was en we eigenlijk bij meerdere plekken en ook bij meerdere partijen ondersteuning moesten bieden, zag je eigenlijk dat de organisatie als een soort landelijke machine ging fungeren. En dat ook vanuit andere plekken mensen gewoon kwamen rijden of telefonisch contact deden. Dus je zag eigenlijk dat de slachtofferhulp als organisatie zich hierop ging instellen. En daardoor hebben we dus ook heel veel opvang en heel veel hulp kunnen verlenen aan toch wel heel veel mensen. Mm-hmm. Ja, die ook in een groep in eerste instantie ook misschien bij elkaar zoeken. Wat doe je dan? Zeg van, wat heb jij? Mensen die op een andere plek hebben gezeten, vragen die weer een andere vorm van zorg of nazorg dan mensen die ergens anders waren? Hoe dichtbij je was bij het daadwerkelijke gebeurtenis? Ja, dat is het lastige. Want in principe zou je denken dat de mensen die direct betrokken zijn, dat die het meeste last hebben. En mensen die er bijvoorbeeld niet waren, maar dat een collega was, dat die wat minder voelen. Maar het is moeilijk te zeggen. De mensen die ook niet aanwezig waren, maar die bijvoorbeeld op een andere manier betrokken waren, familie of wat ik zeg, een collega, ook die kunnen eenzelfde soort reactie hebben. Bijvoorbeeld niet meer naar het gebouw durven of eigenlijk niet meer willen werken. Ja. Dus in die zin zagen we wel verschillende groepen, maar de reacties blijven in die zin wel hetzelfde. Mm-hmm. Nou zegt u, hoe je ook reageert, het is een normale reactie op een verschrikkelijke situatie of een verschrikkelijke gebeurtenis. Soms kan het ook pas na weken weer naar boven komen. Wat kunt u dan doen? U kunt mensen in de gaten blijven houden. Bij sommige mensen gaat het ook over. Hoe hou je de individuen in de peiling? Ja, wat we de eerste dagen echt hebben gedaan, is ons gefocust op inderdaad of groepsopvang. Dus bepaalde groepen bij elkaar trekken. Of gewoon eigenlijk ergens gewoon aanwezig zijn als slachtofferhulp. En waar nodig een gesprek aangaan. En waar de fase die we nu ingaan, zal het heel veel individuele ondersteuning zijn. Waarbij we dus ook echt gaan monitoren bij de mensen die bij ons in beeld zijn. Hoe gaat het met je? En neemt het ook af? Het is heel normaal dat het dus afneemt. Hè. Je hebt dus een hele heftige reactie, zeker in het begin. En dan zou het binnen 6 tot 8 weken gewoon moeten afnemen. En dat monitoren we dus door individuele gesprekken. Dan bellen we iemand of nodigen we iemand uit op kantoor. En ja, de mensen die bij ons in beeld zijn, die zullen we ook, als dat dus niet helemaal lekker loopt, ook doorverwijzen naar een huisarts bijvoorbeeld. Ja. En is het ook zo dat zich nu nog mensen melden die aanvankelijk dachten, ach, het gaat wel, ik kan morgen weer naar mijn werk en overmorgen. En bij wie het nu in één keer niet meer gaat? Ja, nee, zeker. En ook dat is heel normaal. Die shock die zit er natuurlijk nog in. En sommige mensen die moeten misschien nu pas weer beginnen met studeren of beginnen met werken. En dan komen ze op een locatie of moeten ze weer langs een bepaald gebouw lopen. En dan triggert dat weer. Ja. Dus dat. En dat, ik verwacht ook niet dat dat ineens heel erg vermindert. De mensen die wij helpen, dat blijft tot nu toe elke keer oplopen. En ook daar staan we voor open. Want het is natuurlijk ook zo, als er straks weer een nieuwe trigger is, omdat er in het nieuws iets staat over een rechtszaak of iets, ook dan kunnen mensen daarop reageren. En ook dan zijn we er voor die mensen. Ja. Maurice van der Kraan van Slachtofferhulp in Rotterdam. Dank u wel. Liek, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Wilde dieren zijn banger voor mensen dan voor leeuwen, blijkt uit nieuw onderzoek. Onze stem schrikt schijnbaar olifanten, neushoorn en giraffen zo erg af dat ze banger voor ons zijn dan voor leeuwen. Dat was eigenlijk altijd hun grootste schrikbeeld. En dan nog laatste nieuws over dieren. Dat gaat over de Partij voor de Dieren. Want het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft net bekendgemaakt dat Esther Ouwehand geen integriteitsschending heeft begaan. Volgt u het nog? Mm-hmm. Ze kan terugkeren als lijsttrekker. Oké, nou net op tijd, hè, want maandag moeten de lijsten ingeleverd worden van de partijen. Oké, dat was het. Vanavond dan zijn we er. Onze televisieuitzending is er dan op NPO 1 om 6:15. We zijn er altijd online op eenvandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie over deze onderwerpen. Of als u nog ideeën hebt voor andere onderwerpen. En hier op de radio zometeen Dieuke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend zou het zomaar eens kunnen gebeuren. De derde wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1. Je kunt het publiek al horen. Tijdens de Grand Prix van Qatar. Luister morgenavond vanaf 7:30 op NPO Radio 1. Max Verstappen op weg naar zijn derde wereldtitel in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. In leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet